اور وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حجاب کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار دکھانے والی نہ ہو، اور اگر وہ اس سے بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔